سورة الانبیاء کا ما قبل کے ساتھ ربط اسمی، سورہ طہٰ میں بتلایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو وحی آئی اس کا بنیادی مسئلہ تھا لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی کارساز نہیں، لہذا اسی کو پکارو. اب سورۃ الانبیاء میں بطور ترقی یہ ذکر کیا جائے گا کہ یہ دعوت دعوت الرسل ہے، یہ دعوت صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نہیں بلکہ تمام انبیاء اسی مسئلہ کو لے کر آئے. ما ارسلنا من قبل کا رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. مانوی لفظ یہ ہے کہ سورہ طہٰ میں تھا کہ مسئلہ کو بہادری سے پہنچاؤ، اور سورۃ الانبیاء میں ذکر کیا گیا بیان مسئلہ کی اہمیت کو، یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ تمام انبیاء اسی مسئلے کی دعوت پر مبعوث ہوئے. سورۃ طہٰ میں حضرت موسیٰ کا اپنی قوم کے معبود کو جلانے کا ذکر تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آثار شرک کو مٹا دیا. اب سورۃ الانبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آثار شرک کو مٹانا مذکور ہوگا، حضرت ابراہیم نے بھی آثار شرک کو مٹا دیا. سورہ طہٰ میں منکرین اور محرسین عن الذکر کی سزا کا بیان تھا، اور سورۃ الانبیاء میں ذکر کی وضاحت کی گئی ہے، ذکر ہے کیا. سورۃ الانبیاء کا دعویٰ کہ غیب دان اور کار ساز صرف اللہ ہے، لہذا اسی کو پکارو. نفی شرک فی العلم اور نفی شرک فی التصرف کا بیان ہوگا. خلاصہ اس سورت کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ ابتدا سے لے کر آیت نمبر 47 تک، اور دوسرا حصہ آیت 48 تا آخر سورت تک. پہلا حصہ اس میں تذکرہ معاد ہے، قیامت کا تذکرہ، رسالت پر 6 اعتراضات کے جوابات اور دلائل عقلیہ کا بیان ہے. توحید پر دلائل عقلیہ کا بیان ہے اور ایک دلیل رہی سوال مقدر کا جواب اور تخویف اخروی کا بیان ہوگا. دوسرا حصہ اس میں دلائل نقلیہ دعوی توحید پر دلائل نقلیہ دعوی توحید پر ایک دلیل بھی اور بشارت دنیاوی کا ذکر ہے. آخر صورت میں عظمت رسول مقصد رسول نبی شرف بن علم کا بیان ہوگا اور ایک اہم اعلان ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ فطارہ للناس حساب ہوں وہم فی غفلت محرزون. قریب آ لگا پاس کے لوگوں کے حساب ہوں اے وقت تو حساب ان کے حساب کا وقت وہم فی غفلت اور وہ بھی غفلت کے محرزون اعراض کرنے والے ہیں. یہ قطارہ کا للناس حساب ہوں للناس سے مراد مشرکین ہیں. المراد للناس المشرکون اور حساب ہوں حساب ہوں کا کیا مطلب ہے اس کے تین معنی ذکر کیے گئے. حساب ہوں پہلا معنی کہ اس حساب سے مراد دنیاوی عذاب ہے. اس حساب سے مراد دنیاوی عذاب ہے دنیاوی عذاب. اور مطلب یہ ہے کہ یہ مکہ والے گزرے یہ غفلت میں ہیں یعنی مسئلہ جان بوجھ کر اعراض کرتے ہیں مانتے نہیں حالانکہ ان کے عذاب کے دن قریب آ لگے ہیں. اور ان دنوں سے مراد ہے مقام قدر میں ان پر اللہ کی مار پڑنا اور ان کا تباہ ہونا. حساب سے مراد حساب یعنی دنیاوی عذاب اور غفلت سے مراد وہی غفلت جو ناشی عن الاعراض اعراض سے ناشی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ مکہ کے مشرک مسئلہ نہیں مانتے اور اعراض کر رہے ہیں حالانکہ ان کا وقت پورا ہو چکا ہے اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب موعود ہے اس کا وقت بالکل قریب آ لگا ہے. اور اس سے مراد بدر میں ان کا مارا جانا ابو جہل کے 70 خلیفے اور ابو جہل سمیت بائن کا مرنا اور تباہ ہونا گرفتار ہونا عذاب سے یہ مراد ہے. اس تقریر پر کوئی اشکال نہیں. یہ اتارا بلیم ناس سے حساب ہو سو رہے ہو یا سن رہے ہو؟ ہاں شاہ حساب ہو. نمبر دو اس اعتراض حساب سے مراد موت ہے. موت یہ ایک طرح کا للناس سے حساب ہوں لوگوں کی حساب قریب آ لگا یعنی موت قریب آ لگی. موت ہے ہی قریب ہے ہی وقتاً اچانک. مقصد یہ ہے کہ ان کو تو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے تھی لیکن بجائے تیاری کے یہ آخرت سے بے خبر ہیں غافل ہیں. ان کا دھیان ہی آخرت کی طرف نہیں جاتا حالانکہ جن کی موت سر پر ہے. یہ دوسرا معنی کیا گیا. اور تیسرا معنی ذرا سمجھو جو ہمارے حضرات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس طرح کا لبنا سے حساب ہوں, اس حساب سے مراد ہے قیامت کے دن کا حساب. قیامت کے دن کا حساب مطلب ہے قیامت قریب آ چکی ہے, قیامت قریب آ چکی ہے. وہم فی غفلت, حالانکہ وہ بیج غفلت کے ہیں. مورزون اعراض کرنے والے, حاشیے پر لکھا ہے یعنی یہ غفلت ناشی از اعراض ہے, اس لیے صاحب اس کا معذور نہیں. اس غفلت دو قسم کی ہوتی ہے, ہے تو غفلت ہے سستی میں اور جس سے تو کوئی بھی محفوظ نہیں, اور ایک غفلت اعراض کی وجہ سے ہے یعنی قصدن آندے میں اعراض کرتے ہیں, جس کا صاحب جو ہے وہ معذور نہیں. یہاں غفلت ناشی انل اعراض ہے, اس پر اشکال ہے. اشکال یہ ہے کہ سارا بلند نا سے حساب ہم, لوگوں کا حساب قریب آ لگا, قیامت قریب آ گئی. 1400-1500 سال ہو گئے ہیں, قیامت تو کوئی نہیں آئی. اس طرح بلند اس آیت کے نزول کے بعد 1400 سال سے زائد عرصہ گزر گیا, ابھی تک قیامت نہیں آئی, تو یہ کون سا قرب ہے؟ ایک طرح قریب کیسے آ گئی؟ اس کا جواب پہلے بھی میں دے چکا ہوں کہ اس کی متحدد توجیحات ہیں. نمبر ایک, کلو ما ہوبا آتن کا ہوبا قریب, جو چیز بھی آنے والی ہو تو اس کو قریب سمجھا جاتا ہے. ایک نمبر دو, ایک اتارا بلنداز یہ اچھا نمبر دو یہ ہے کہ زمانے کے اعتبار سے 100,000 انبیاء آئے اور آخر میں صرف ایک نبی آیا. اب آدم کے بعد کئی نبی آئے اور وہ نبیوں کا زمانہ یعنی کئی انبیاء کا زمانہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم ہے بنی اسرائیل کے انبیاء کے. حضرت عیسیٰ تک ہزاروں نبی گزرے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. اس طرح اگر حساب کیا جائے کہ پہلے انبیاء ہزاروں گزر گئے اس زمانے میں, جب ایک نبی کا زمانہ رہ گیا تو جس اعتبار سے وہ پچھلے زمانے کی نسبت سے قریب زمانہ ہے قیامت کی. ہاں بھائی, پہلے انبیاء ہزاروں نبیوں کا زمانہ گزر گیا اور اب ایک نبی کا زمانہ رہ گیا, تو اگر پچھلے ہزاروں کا اعتبار کیا جائے تو ایک نبی کا زمانہ قریب بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ایک نبی کا زمانہ نبوت باقی رہ گیا ہے, باقی سارے انبیاء کے عزمنا وہ ختم ہو چکے ہیں. اگر یہ تقابل کیا جائے کہ دو حصے ہیں, ایک وہ زمانہ ہے جو ہزاروں انبیاء کا زمانہ ہے وہ ختم ہو گیا اور ایک نبی کی نبوت کا زمانہ رہ گیا, تو اس اعتبار سے یہ قیامت بالکل قریب ہے کہ اب صرف ایک نبی کی نبوت کا زمانہ چلے گا اور کوئی درمیان میں دوسرے نبی کی نبوت کا زمانہ نہیں آئے گا. اس اعتبار سے قیامت بالکل قریب ہے. کسی کو حدیث میں بیان کیا, کسی مسئلہ کو آنا وقتوں کا ہاتھ ہے, کہا تین یہ انگلیاں ملا کر کہا تین, یہ کیا مطلب ہے؟ آنا وقت ہاتھوں کا ہاتھ ہے, میں اور قیامت یوں آئے مل کر, مطلب ہے کہ درمیان میں کسی نبی کی نبوت کا زمانہ نہیں, میری بعثت اور قیامت تک میری نبوت کا زمانہ ہے, درمیان میں کوئی دوسرا نبی نہیں. ختم نبوت کی بھی دلیل ہے یہ بھی, اس اعتبار سے سارا بادشاہ سے حساب ہو کہ نمبر 3 کہ خلقت کائنات کے زمانے کا اعتبار کیا جائے، خلقت کائنات کے زمانے کا اعتبار کیا جائے کہ جب کائنات بنی تھی اس دور سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس تک جتنا پیریڈ اور عرصہ ہے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی بعثت سے لے کر قیامت تک کے درمیان جو پیریڈ اور عرصہ ہے، اس کا اگر حساب کیا جائے تب بھی قیامت کس زمانے کے قریب آ گئی، اس کے بالکل قریب آ گئی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذرا خیال کرو، آج کل کے روشن خیال پر سکتی وہ جو پرانے پاک پر اعتراضات وغیرہ کرتے ہیں، ان کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ کب کا قرآن کہہ رہا ہے قیامت آ گئی آ گئی آ گئی، آج تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ان کی جہالت ہے۔ کتنے جواب آ گئے جی دوستوں بزرگوں؟ جی چوتھا جواب یہ ہے کہ قرب کے دو اعتبار ہیں، ایک ہے قرب عند الناس اور ایک ہے قرب عند اللہ۔ یعنی قرب کا ایک لحاظ ہے لوگوں کے ذہن کے مطابق، اور قرب کا ایک لحاظ ہے اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جیسے سال ہے، ایک سال آپ کا ہے ایک سال اللہ کا ہے، دونوں سالوں کا فرق ہے، اور آپ کا سال ہونے کی مطلب ہے آپ کا احساس ہے آپ کے لحاظ سے، اور ایک عند اللہ ہے، عند اللہ جو سال ہے اپنا یا دن ہے، دن کہہ لو دن ہے، تو آپ کا دن 24 گھنٹوں کا ہے، اور جو اللہ کے ہاں دن کا اعتبار ہے وہ 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ کبھی 1,000 سال کا ایک دن ہے، اس اقتراب سے مراد اقتراب بلحاظ عند اللہ، اللہ کے اعتبار سے اور یہ لحاظ کیا جائے تو قیامت بالکل سر پہ کری ہے، بالکل کری ہے۔ کتنے جواب ہو گئے؟ چار جواب ہیں آخری معنی پر، اور معنی کتنے بتا دیے؟ 3۔ چوتھے پر اعتراض تھا، چوتھے اس اعتراض کے 4 جواب دے دیے تھے۔ اب دیکھو یہ پکارا تھا لنگاج قریب آ لگا واسطے لوگوں کے حساب روم حساب روم حساب ان کا کیا وقت تو حساب ان کے حساب کتاب کا وقت بہم بھی غفلت اور وہ ابھی تک بھی غفلت بیچ غفلت کے معرضون اعراض کرنے والے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے حساب کتاب کے لیے تیاری کرتے، لیکن یہ الٹا اعراض کر رہے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر نہیں آتا، ان کی غفلت ایسی بڑھ گئی ہے، نیچے لکھا ہے ان کی غفلت ایسی بڑھ گئی ہے، ما یاتیہم نہیں آتا ان کے پاس من ذکر کوئی نصیحت، من ذکر کوئی نصیحت من ربہم ان کے رب کی طرف سے، محدثن تازہ الا استمعوہ مگر سنتے ہیں اس کو، وہم یلعبون حالانکہ وہ ہنسی کرتے ہیں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اس لعب کا مطلب ہے ہنسی مذاق، ہنسی کرتے ہیں، سیریس ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو سنتے ہیں، سنتے بھی ہیں تو یلعبون لاہ و لعب میں مشغول ہو کر سنتے ہیں، لاہیتن قلوبہم حالے ہونا ان کا کہ ان کے دل غافل ہیں، لاہیتن کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، قلوبہم دل ان کے، لاہیتن قلوب ان کے دل کھیل میں پڑے، کیا مطلب؟ وہ دل سے توجہ ہی نہیں کرتے۔ ایک دوسرا اس لاہیتن کا مطلب ہے ان کے دل دنیا کے مشاغل میں مشغول ہیں, کیونکہ دنیا کی ہاحادل حیات آگے اللہ لاہب ہوں گا لاہب آیا نا دنیا کے بارے میں لاہب و لاہب ہے, یہ اسی سے لاہب و لاہب میں کھڑے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نصیحت ان کے رب کی طرف سے تازہ نہیں آتی جو پہلے ان کی انسنی ہو اور انہوں نے نہ سنی ہو, اِلَّا سَمَعُوا ہو, مگر سنتے ہیں اس کو, وَهُمْ يَلْعَبُونَ, اور وہ لعب کرنے والے ہوتے ہیں, ہنسی کرتے ہیں, لاہیتاً اس حال میں کہ کھیل میں پڑے ہوئے ہیں, قلوبہم دل ان کے, دو مطلب ہیں, کھیل میں پڑے ہوئے ہیں یعنی کوئی ہی مطلب بھی سنتے ہیں کتاب اللہ کا تو بجائے باندھنے کے اس کے ساتھ مذاقیں کرتے ہیں اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور غور و فکر اور تدبر کی طرف متوجہ نہیں ہوتے, ایک معنی. اور دوسرا معنی کہ ان کے دل دنیا کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں اور 99 کے چکر میں ہیں, رات دن دنیا ہے, اور جب بھی کوئی ان کے سامنے تقریر کی جاتی ہے, مسئلہ سمجھایا جاتا ہے, تو دنیا کی اس عشق اور محبت میں پھنستے, یہ کس سے پھنسی نہیں ہوتے اور نصیحت قبول نہیں کرتے. الغرض مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. نہ تھوڑا سا اشکال ہے مہدہ سن پر, مہدہ سن رمائن کے پاس کوئی ذکر نہیں آتا ان کے رب کی طرف سے, تو ظاہر بات ہے قرآن مراد ہے. مہدثر مہدثر نیا اس سے مہدثر آنے استدلال کیا ہے کہ یہ قرآن حادث ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا فرمایا مہدثر, مہدثر مراد ہے یہ حادث ہے. تو یہ مسئلہ چلا اہل سنت اور مہدثر کے درمیان کہ یہ کلام اللہ یہ اللہ کی صفت ہے یا مخلوق ہے, یہ ایک مسئلہ پرانا مسئلہ چلا جس میں علامہ قفتزانی بھی بیچارہ شرح قائد میں وہ بھی صحیح تعبیر اس نے بھی نہیں کی, اور جہاں پر کلام اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. یاد رکھ لو کلام دو قسم پر ہے, ایک کلام نفسی جو قائم کے ذات المتکلم ہے, قائم کے ذات المتکلم, اور دوسرا کلام لفظی جو ملفوظ اور ملفوظ من القاری یا ملفوظ من غیر ہی ہے, جو دوسرے اس کی تلاوت کر رہے ہیں. جو کلام لفظی ہے یہ سب کے نزدیک حادث ہے, بات حنابلا انہوں نے غلوم کیا ہے اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, یہ بات حنابلہ کا غلوم ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کلام لفظی جو قائم کے ذات ہے متکلم وہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. مطلب کیا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت سبھی ہے, سننا اللہ کی صفت ہے اور بصیر ہے, دیکھنا اللہ کی صفت ہے, علیم ہے, جاننا اللہ کی صفت ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ متکلم بھی ہے, کلام کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, لیکن صفت قائم بالموصوف ہے, اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کی جو صفات کا مصداق نے پڑا ہے یہ صفات بھی اصلی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی قائم ہے. بہرحال کلام لفظی وہ ہمارے پاس کوئی نہیں آتا, جو کلام قدیم ہے ہمارے پاس نہیں, اللہ کرے پتہ ہی چل جائے, وہ ہمارے پاس نہیں, وہ قائم بے داخل متکلم ہے, اور جو ہمارے پاس ہے یہ کیا کلام لفظی, اور لفظی بھی ہے جو میں بول رہا ہوں, جو یہ لکھا ہے یہ تو نقشہ ہے, حروف کے نقوش ہیں, نقوش ہیں جہاں تک لکھے ہوئے, اور جو بول رہا ہوں یہ ملکوت ہے، اور جو ذہن میں ہے یہ کیا ہے، اس کو نفسی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، ذہن کے اندر رہے، اور ذہن کے اندر وہ نفسی زبان پہ نفسی طاقت پہ وہ نقوش ہے. یہ چلو وہ ایک بات حضرات نے دل شرح قائد پڑھی ہے، وہاں پر پوری تفصیل شرح فقط اور بمالا مزیدہ علیہ وہاں پڑھ لیا ہے. تو جہاں پر مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کیا ہے، بہت ہے. ہم کہتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہے، بہت کیا ہے. یہاں تو مراد یہ ہے تازہ نصیحت جو انہوں نے نہ سنی ہو، انہوں نے نہ سنی ہو. یہ حدوث ہے بہ اعتبار نزول کے، یا حدوث ہے بہ اعتبار سما کے. حدوث نزول اس بات سے کیسے قرآن آیا، مرہ تن بادہ مرہ، آیتن آیتن، نجمن نجمن، ایک ایک آیت آتی رہی، ایک ایک سورت آتی رہی. تو ایک سورت آئی پھر دوسری آئی، یہ جو پہلی آئی یہ بھی نئی تھی، اور جو دوسری آئی پھر اس نزول کے اعتبار پہ وہ نہیں ہے، پھر تیسری آئی اس اعتبار پہ وہ نہیں ہے. تو وہ دس ہے بہ اعتبار نزول کے، کیونکہ ایک ایک سورت آتی رہی یا آیت آتی رہی، تو اپنے نزول کے اعتبار سے یہ موتس ہے ایک. دوسرا موتس ہے بہ اعتبار سانے کے، مثال کے طور پہ کل آپ نے سورہ طہٰ سنی، آج سورہ انبیاء سن رہے ہیں، وہ آپ کے سننے کے اعتبار سے یہ تازہ سورت ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اور تیسرا بہت کا ماننے کا رخ تازہ. اور میں نے بتایا کہ قرآن کی صفت ہے تازگی، یہ قرآن ہے ہی تازہ، جس زمانے میں پڑھا جائے تو اسی زمانے کے لوگوں کی اصلاح کرنے والا ہے، انہی مزاجوں کو درست کرنے والا ہے. تو اپنی تازگی کے اعتبار سے، ہر زمانے میں کام آنے کے اعتبار سے اس کو بہت کہا گیا. یہ وہ بہت نہیں جو معتزلہ والا محدث ہے، انہوں نے لفظ دیکھ دیا. اور محمد علی شیطان مرزئی نے یہاں پر محدث کا لفظ دیکھا تو آگے پاس چلائی محدث، اور کسی سے ہے محدث، محدث کسی سے ہے محدث، اور محدث کون ہوتا ہے؟ محدث وہ ہوتا ہے جو غیر نبی ہو اور اس پر نہیں آتی ہے، غیر نبی اور اس پر بھائی. وہ کون ہے؟ وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی رحمت اللہ ہے، وہ ہے. کیونکہ مرزائی پارٹی جو ہے یہ نبی نہیں مانتی مرزا کو. آج کل مرزائیوں کے ہاں بہت بڑا اختلاف چل رہا ہے، بہت لڑائیاں ہو رہی ہے. جو لاہوری پارٹی ہے، لاہوری مرزائی، یہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کو خاتم النبی مانتے ہیں، اور مرزا ملعون کو یہ مجدد اور محدث مانتے ہیں. مرزا جو ہے یہ مجدد ہے اور محدث ہے، محدث، لیکن مرزا نبی نہیں. جبکہ قادیانی پارٹی جن کا تسلط ہے قادیانیت پر اور مرزائیت پر، ان کا نظریہ یہ ہے کہ مرزا نبی ہے. اور یہ جو کشمیر کے ایریوں میں یا ارزا کہتے ہیں، یہ اکثر لاہور ہی مل رہی ہے. ادھر بھی پاکستان میں بہت سارے مقام پہ لاہوری مل رہی ہے. اس لیے اگر کسی کو موقع ملے یا جس کے یہ قریب ہوں، اس مسئلے کو اٹھانے کی صحیح ضرورت ہے کہ مرزا نبی تھا یا نہیں. ان کے یہ جو لاہوری مل رہی، یہ کہتے ہیں جو مرزا کو نبی کہتا ہے وہ کافر ہے، اور وہ قادیانی مل رہی وہ کہتے ہیں جو مرزا کو نبی نہ مانے وہ کافر ہے. ہم کہتے ہیں دونوں کافر ہیں. لاہوری کیوں کافر ہے؟ ہاں لاہوری کیوں کافر ہے؟ مرزا کو مسلمان مانتے، نہیں لگانا. لاہوری مرزا ہی کافر اس لیے کہ وہ مرزا کو کیا مانتے ہیں؟ نبی اللہ مانتے. معلوم ہوتا ہے کہ جو کسی کافر کو ولی اللہ مانتا ہے وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ خیر سے ان کا قصور ہی ہے لاہوری مرزائیوں کا، جو اس نے مرزا کو مسلمان سمجھا اور محدث سمجھا اور مجدد سمجھا. حالانکہ مرزا کافر ہے اور مرزے بھی سبھی آدمی تھا، بڑا بےمان ہے. کہیں تو لکھتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت دلائل سے ثابت ہو چکی ہے، اور اب میں نبوت کا دعویٰ کر کے کیسے کافر بن سکتا ہوں؟ اور اب جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کیسے مسلمان رہ سکتا ہے؟ کبھی یہ کہتا ہے اور کبھی کہتا ہے میں نبی ہوں. ہم کہتے ہیں یہ ہوتا ہے شاہد اللہ ان قطب انہم کانوا کافرین، ایک فرض کے بھی ہے اپنے آپ کو خود کافر کہتے ہیں. اور جتنے باتیں نہیں ہم سے تو ایسے ناراض ہیں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ جتنے اہل باطل فرقہ ہیں ان کو ہم کافر ثابت کریں گے انہی کی عبارت سے. ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ہم پہ پتے لگاتے ہیں، کوئی کسی کا نام لو اس کو اسی کی عبارتوں سے یا اس کے بڑوں کی عبارتوں سے اگر میں یہ ثابت نہ کر سکوں کہ وہ کافر ہے تو پھر میرا قصور ہے. جتنے خیر رضا خانی چاہے ساڑا پارٹی ہو اس کی بھی اپنی عبارتیں موجود ہے اپنے کفر میں، اور اسی طرح مرزئی، اسی طرح اہل تشیع پچھلے سال جو ادھر تھے وہ جو مسئلہ امامت پڑا تھا وہاں پر میں نے سارا بتایا کہ یہ اپنے اماموں کے نزدیک ہی سب کافر ہے. تو وہاں سارے وہ اس سال وہ انشاءاللہ نہیں آئے گا، تو پچھلے سال وہ ہو گیا. تو وہ مسئلہ امامت پر تکفیر کا پورا پروگرام وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. تو کوئی پارٹی بھی ہے تو ان کا تحقیق کرنی چاہیے. ہم تو ناقل ہیں، ہم تو ان کی عبارتوں کو نقل کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں. بھائی ہم تو بعد میں کہیں گے اپنے بھی تمہارے لیے کہتے ہیں. بہرحال محدث اور محدث پہ وہی نہیں آتی، اس جگہ نے ایسے چھیڑا ہے محدث پر نہیں گئی، وہی نبی پر آتی ہے. ان کا تعلق بعد وفات رسول اللہ، رسول پاک کی وفات کے بعد وہی منقطع ہیں جو الہام اور القاء جب سیرت اس کا مسئلہ جدا ہے. ہاں بھائی یہاں پر کیا میں نے بتایا، وہ ہوتا دن لگتا ہو مگر سنتے اس کو وہ یلعبون، آیت سے عدم توجہ القرآن کی مذمت بھی کر رہی ہے. اور یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سننا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، اور جو دوسرے کاموں میں مشغول ہو کر قرآن سنتے ہیں وہ بھی اس کے افراد میں شامل ہوں گے. اس مفہوم میں موبائل لگا دیا نا، ادھر قرآن سنا جا رہا ہے تو ادھر گپے لگ رہے ہیں انشاءاللہ. اور کئی جو ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی مولوی صاحب سے فوت ہو گئے، وہ جمعے کی تقریر کر رہے تھے، اور یہ سچا واقعہ ہے، ریڈیو کان میں رکھا ہوا تھا، کرکٹ کا میچ بھی ساتھ سن رہے تھے تقریر کے دوران کرکٹ کا میچ. اب درمیان میں کہہ دیتے ذرا پڑھو درود کریں، وہ لوگ درود پڑھتے وہ سن لیتے، چھٹکا لگا ہے یا چوکا لگا ہے یا کیا لگا ہے وہ سن لیتا ہے، کیا سکور کیا ہے کہ کٹور کیا ہے، اور پھر کہتا پھر تقریر سن لگا کے شروع کر دیتا. تو کرتے کرتے جوش میں جو آیا نا وہ مستدی درود پڑھنے لگے تھے، مودی صاحب جوش میں آیا تو کہتے ہیں چھکا، چھکا کے ادھر کو چھکا لگے یہ تو سو رہا تھا ریڈیو کا، دیکھا تو مولوی صاحب کے کام میں ریڈیو. ایسے بھی بے ایمان بزرگ ہیں. نام لاہیتن قلوبہم اثر النجوا، تھوڑا خیال کرو نہ بھی اس کال ہے، اثر النجوا چھپا چھپا کے میٹنگیں کرتے ہیں، اثر چھپاتے ہیں نجوا سرگوشی کو. ہیں نجوا کا معنی بھی چپ کے چپ کے خاموشی سے باتیں کرنا، اور اثر میں بھی اس خفا والا مادہ موجود ہے، چھپانے والا مادہ. تو اثر میں بھی بات آ گئی تھی کہ چھپ چھپ کر خفیہ میٹیاں کرتے ہیں، لیکن نجوا اس اثر کی بھی تاکید کے لیے آیا. لیکن اگر اثر کا معنی اظہر ہے، کیونکہ اسرار از قبیلہ اسقاد ہے، اس کا معنی اظہار بھی ہے اخفاء بھی ہے. یہاں پر بھی دو معنی ہیں. اصل روح انہوں نے چھپایا سرگوشی کو, چھپایا سرگوشی کو. کیا مطلب؟ کس صورت میں نجوہ اس اسرار کی تاکید ہوگا وہ جو چھپا رہے ہیں. اور اگر اثر روح کا معنی اظہار والا لیں تو پھر معنی یہ ہوگا کہ وہ ظاہر کرتے ہیں اپنے مشوروں کو, ظاہر جیسے بہتر معنی ہے یہ وفا والا, وہ چھپاتے ہیں سرگوشیوں کو. اثر النجوہ الذین ظلموا, الذین ظلموا یعنی وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا. اب جہاں پر اشکال ہے ناوی کہ آپ نے ہدایت اللہ وغیرہ میں بھی پڑھا ہے, قافیہ میں بھی, کہ اگر فعل کا فاعل جس نے ظاہر ہو تو وہ ہے دل فعل و ابدا. فعل کے اندر توحید ضروری ہے, توحید الفعل اور بزرگو. اگر فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ موحد ہوگا, اور توحید فعل فعل ضروری ہے, وہ ہے دل فعل و ابدا. جہاں پر اللہ دینا فائل ہے اصدو کا, تو اللہ دینا یہ مفرد ہے یا جمع ہے؟ کیا اصدو, اصدو کیا ہے, یہ جمع ہے یا اپنا توحید ہے یا جمع کا سیگا ہے؟ فائد کا سیگا تو نہیں, اصدو جمع ہے اور اللہ دینا بھی کیا ہے, جمع ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اصدو مفرد ہونا چاہیے تھا, کیونکہ یہ اللہ دینا اس میں ظاہر ہے اس کا فائل, اور وہ ہے در فیل و حبادا, توحید پھر فیل ضروری تھا. لیکن جہاں اثر روح بھی جمع کا فکر ذکر کیا, یہ جمع کیسے آ گئی؟ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اس کے متعلق جواب دیے الفہر المحیط والے بزرگ نے, علامہ قدوسی نے, فرماتے ہیں کہ اللہ دینا اثر روح کا فائل ہے ہی نہیں. اللہ دینا اسدو کا فائل ہے ہی نہیں, اسدو کا فائل ضمیر ہے. اور اللہ دینا کیا ہے, کہتے ہیں دو طرح ہو سکتا ہے, یا تو یقول و مقدر نکال لو, یقول الذین ظلموا یہ, یا آنی مقدر نکال دو, آنی فعل مقدر نکالو, یا یقول و فعل مقدر نکالو یہ. لیکن ہمارے حضرت نے زبردست جہاں ترکیب کی, فرماتے ہیں دونوں نے اصل میں اثر روح کا فائل تو ضمیر ہے, اور اللہ دینا یہ بدل عن من الضمیر ہے. یہ اس اثر روح کے اندر جو ضمیر ہے نا دوستو بزرگو, وہ اثر روح کا کیا ہے, فاعل اور مبدل من ہو, اور اللہ دینا اس سے کیا ہے, بدل. اب معنی اسی کے اعتبار سے کریں گے, کیا مطلب؟ اثر روح چھپاتے ہیں وہ مشرک ان نجوا سرگوشیوں کو, اللہ دینا سالانو جانی جن لوگوں نے ظلم کیا چھپاتے ہیں وہ, جانی جن لوگوں نے ظلم کیا جو مشرک ہیں وہ خاموشی سے خفیہ میٹھیے کرتے ہیں. یہاں پر ایک اور اشکال ہے, یہ آپ کے حاشیے میں لکھا ہے بزرگوں, اثر روح کا فائل ہوم ضمیر ہے اور اللہ دینا سالم بدل ہے. اس سے حاشیے پر ہے, دوسرا اشکال کہ اثر النجوہ خفیہ میٹ کے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو مکہ کا معاملہ ہے, اور مکہ میں تو کافروں کا زور تھا اور حکومت تھی ابو جہل اور کسری کی, تو حکومت خفیہ میٹھیاں کیوں کرتی ہے؟ اثر النجوہ چھپ چھپ کر میٹھیاں کیوں کرتی ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ڈر تو نہیں تھا انہیں, خفیہ آدمی میٹھیاں یا باتیں کرتے ہیں ڈر کی وجہ سے. یہ مشرکین کو صحابہ کرام سے کس کا ڈر تھا, حالانکہ مشرکین کی حکومت تھی. تو اس کا جواب بھی آپ کی حاشیے پر ہے کہیں, یا بطور ابطال دین نب بوجہ خوف کے, کیونکہ مکہ میں تو ان کا اقتدار تھا, اور یہ صورت مکی ہے, وہ اصل دین کے ابطال کے لیے میٹنگیں کرتے تھے چھپ چھپ کر. یہ اللہ دینا کلم حل ہاتا اللہ پشر مسلم یہ خفیہ میٹن کی خبر ہے جو آپ کے بوجھ سات اور پرانے پاک کے خلاف اللہ ہونے کی دلیل ہے. وہ جو چھپ چھپ کر میٹنگیں کرتے ہیں وہاں کسی انسان کو تو پتہ نہیں ہے. اللہ نے ان کی میٹنگ کی کارروائی سے کر کے کہ وہ میٹنگیں ہوتی کیا ہیں. حل ہاتا اللہ بشر مثلکم کہتے ہیں نہیں ہے یہ آگا نہیں ہے یہ پیغمبر نہیں ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بشر مثلکم مگر بشر مثل تمہارے مگر بشر مثل تمہارے. ماشاء اللہ بریلوی آ گئے. انہوں نے کہا دیکھ رہی کون کہتے ہیں بشر مثلکم الذین ظلموا ظالم لوگ کہتے ہیں نبی بشر ہے تمہاری طرح. معلوم ہوتا ہے نبی کو بشر کہنے والا ظالم ہے. او بزرگو نبی کو بشر کہنے والا کون ہے پتہ چلا کسی پر وہ پیر جماعت علی شاہ اس کا مضمون ہے پیر کرم شاہ کے رسالہ میں. تو اس میں مضمون کے اندر اس نے صاف لکھا ہے کہ انبیاء کو بشر کہنے والا پکا کافر ہے. یہ پیر جماعت لکھا ہے اور بہت بڑا پیر ہے. تو ضیاء میں انہوں نے یہ شائع کیا پیر کرم شاہ کا جو رسالہ ہے اس میں. لیکن پیر کرم شاہ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ نبی بشر ہوتے ہیں اور امام الانبیاء علیہ السلام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے اور بشریت آپ کا کمال ہے. رسالے میں پیر جمیل جماعت علی شاہ کہتے ہیں بشر کہنے والا کافر ہے. تفسیر میں پیر کرم شاہ کہتے ہیں آپ بشر. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اب ہمیں کوئی کافر کہنے کی ضرورت ہے؟ کہتے ہیں یہ فتوے لگاتے ہیں پیر جماعت علی شاہ نے فرمایا ہے کہ پیر کرم شاہ کافر ہے. اب ذرا دیکھو جہاں آئے آج کل یہ ہوتے ہیں بوسے استدلال. ایک مولوی صاحب کیوں تھا قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. ظالم کہتے ہیں نبی پاک کے جادو ہوگا. اور یہ بریلوی کہتے ہیں الذین ظلموا یہ ظالم پر کھڑے کرتے ہیں کیا ہل ہاد الا بشر مثلکم کہ یہ نبی تمہاری طرح بشر ہے. اس نے کہا جو نبی پر جادو کا اثر مانے وہ ظالم. یہ کہتے ہیں جو نبی کو بشر مانے وہ ظالم. اب اسی طرح آیت ہے کہ نہیں؟ سنو تو صحیح مانو نہیں سن تو لو. آیت اسی طرح ہے یا نہیں؟ یا الذین اور وہاں پر بھی ایک کالر ظالم ہونا وہاں پر بھی ظالموں کا مقولہ یہاں پر بھی ظالموں کا مقولہ وہاں پر مقولہ ظالموں کا یہ ہے کہ نبی طہور ہے اور جہاں پر ظالموں کا مقولہ یہ ہے کہ نبی بشر ہے. ایک پارٹی وہاں کھڑی ہو گئی جو نبی کو طہور کہے وہ کافر ہے. ایک پارٹی جہاں کھڑی ہو گئی جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے. اب دونوں کی بات مزے کی بات ہے. جو بشر نہیں کہنے دیتے طہور وہ بھی مانتے اور جو مسحور نہیں کہنے دیتے بشر وہ بھی مانتے. کوئی سمجھ نہیں لگی آپ کو. جو کہتے ہیں بشر نہیں کہنا بریلے وہ جادو مانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام پر جادو کا اثر ہوا جادو کے وہ قائل ہیں. اور جو جادو کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام بشر ہے. اب ان کو کہو جان چھڑاؤ دونوں بن دونوں گئے. لیکن اصل مسئلہ کچھ اور ہے. جس معنی میں مکہ کا مشرک بشر کہتا تھا اس معنی میں آپ بشر نہیں. جس معنی میں وہ ظالم آپ کو مشہور کہتے تھے اس معنی میں آپ مشہور نہیں. جو ظالموں کے ظالم جس معنی میں مشہور کہتے اس معنی میں آپ کو مشہور ماننا ظلم ہے. اور مکہ کے مشرک جس معنی میں آپ کو بشر کہتے اس معنی میں آپ کو بشر ماننا کفر ہے اور ظلم ہے. بشر ہیں، مسحور کی تعظیم بعد میں آئے گی، اثر سیر کی ابھی نہیں بات کر رہا، وہ جو بھی ہے وہ اپنے مقام پہ آئے گی۔ جہاں پر آپ ہیں بشر، لیکن وہ بہی مانا بشر مانتے تھے، خالی اد فضائے بشر، جس کو تم سے کیا مقصد تھا ان کا کہ یہ خالی اد فضائے بشر ہے تمہاری طرح، یعنی کیا مطلب اس کو من جانے ملنا کوئی فضیلت نہیں، صرف بشر مانتے تھے، شان اور فضیلت نہیں مانتے تھے۔ حالانکہ قرآن نے جس جہاں بشریت ثابت کی وہاں پر یوحا الیہ بھی آیا ہے، یوحا الیہ بھی آیا ہے، قرآن بشر بھی ثابت کرتا ہے اور شان اور فضیلت بھی ثابت کرتا ہے۔ جو صرف بشر مانے اور یوحا الیہ نہ مانے، جو فضیلت ہے نبوت کی، نبوت والی تفصیل نہ مانے، وہ ظالم بھی ہے اور کافر بھی ہے، اور جو بشر بھی نہ مانے وہ بھی کافر ہے، جو بشر نہ مانے وہ بھی کافر، جو بشر مان کے فضیلت ہے نبوت نہ مانے وہ بھی کافر۔ اسلام والا وہ ہے جو بشر بھی مانے اور فضیلت نبوت بھی مانے۔ پتہ نہیں اللہ کرے آپ کو سمجھ آ گئی، ادھر ادھر رفڑ میں جانے کی ابھی ضرورت نہیں۔ ہم کہتے ہیں جس معنی میں مکہ کا مشرق بشر کہہ رہا ہے، اگر اس معنی میں آج بھی کوئی بشر کہے وہ کافر، کیونکہ ان کا بشر کہنے کا مطلب کیا تھا کہ نبوت کوئی نہیں، بھائی کوئی نہیں، نبی بشر باندھ ہی نہیں سکتا، مطلب کیا ہے؟ وہ بشریت مانتے تھے خالی از فضائے، اور فضیلت نبوت والی مراد ہے، صحیح والی مراد ہے۔ اللہ نے جو آپ کو صحیح سے سرفراز کیا، نبوت سے سرفراز کیا، مکہ کا مشرک کہتا تھا آپ بشر ہیں لیکن خالی از فضائے بشر ہیں، اللہ نے ثابت کیا قل انما انا بشر، آگے پھر ذکر کیا یوحا الیہ۔ بھائی دونوں مقام پہ، سورہ سجدہ میں بھی، سورت کاف پہ بھی، سمجھ گئے ہو یا نہیں؟ اب دیکھو ہل ہذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر بشر مثلکم، لکھ لو تھوڑا سا لفظ مثلکم، خالی از فضائل، خالی از فضائل، یہ تمہاری طرح بشر ہے جو فضائل سے خالی ہے، کوئی تربیت نہیں آتی، کوئی نبی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نبوت اور بشریت کٹھی نہیں ہو سکتی، جو نبی ہو وہ بشر نہیں ہوتا، جو بشر ہو وہ نبی نہیں ہوتا۔ راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان قدوں سے پوچھو کہ بشر کو اور بشر سے بھی گھٹیا مخلوق کو معبود مان لیا، نبی نہیں مانا، بشر کو بھی معبود مانا اور بشر سے بھی کم تر مخلوق کو معبود مانتے رہے، لیکن جہاں نبوت کا مانا آتا ہے تو کہتے ہیں نبی بشر نہیں ہو سکتا۔ ماننے پہ آئے بلا بشر کو مانتے، اور نہ ماننے پہ آئے تو نبوت بھی بشر کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں بھائی حل بشر، حل حل ریل بھی کہتا ہے تو جی نبی کو یا تو بشر اللہ نے فرمایا، یا نبی کو بشر نبی نے خود فرمایا ہے، یا نبی کو بشر کہنے والا کافر ہے۔ دیوبندیوں سے پوچھو بھائی تم کو ہے دکھتا آ رہا ہے، دکھتا ختم اللہ علی قلوبہم والا دکھتا، وہ مہر ہے، کہتے ہیں نبی کو یا تو بشر اللہ نے کہا یا نبی نے کہا، کہ یا کس نے کہا؟ کافروں نے، شیطان نے کہا۔ صحابی سے پوچھو تو اللہ ہے، تو رسول ہے یا شیطان ہے؟ اب اللہ بھی نہیں رسول بھی نہیں، لہذا صحابی کون ہے؟ شیطان۔ سارے تکبیر۔ اب پتہ چل گیا نبی کو بشر کہنے والا یا اللہ یا نبی یا بولو نا یا شیطان، ٹھیک ہے۔ صحابی تو اس کو چھوڑو، پیر میر علی شاہ نے بھی کہا ہے نبی بشر، اب پیر بین علی شاہ کے بارے میں فیصلہ کرو، پیر بین علی شاہ اللہ ہے یا رسول ہے؟ نہیں تو پھر، کیونکہ چوتھا گھر تو ہے کوئی نہ، پیر کرم شاہ نے بچن کہا ہے، اب پیر کرم شاہ کے بارے میں بھی استفتاء ہے بریلویوں مفتیوں سے کہ پیر کرم شاہ اللہ ہے یا رسول ہے یا، اب اللہ رسول تو ظاہر ہے نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ شیطان ہے. اور احمد رضا خان نے بھی بچن کہا ہے، بتاوا رضویہ بھی احمد رضا خان نے تو زبردست فتویٰ ٹھوک کے لگایا، کہتے ہیں جو نبی کی بشریت کا منکر ہے وہ پکا کافر ہے، یہ احمد رضا کا فتویٰ ہے. اب ریلوی عالم سے ذرا دریافت طلب، یہ امر ہے کہ احمد رضا کون ہے، اللہ یا رسول یا مفتی احمد جال گجراتی جال حق میں لکھتا ہے، عقیدے کے ذکر میں ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی بشر ہوتا ہے، عقیدے کے ذکر میں ہم بھی کہتے ہیں نبی بشر ہوتا ہے. اب مفتی صاحب عظیم الامت کے بارے میں کیا ہوگا کہ مفتی صاحب یا اللہ یا رسول یا شیطان، یہ ہوتی ہے تحقیق، اور یہ بھی بالکل اس کا بکواس ہے. بشریت کا مسئلہ آئے گا اس میں آپ دیکھیں گے نبی کے سب صحابہ کہتے ہیں وقالوا رسول اللہ بشر، سب صحابہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کیا ہے؟ بشر ہے. ام المومنین کرواتی ہے کانا بشر من البشر، اللہ کے نبی انسانوں میں سے ایک انسان تھے، حضرت ام سلمہ اور دیگر صحابہ کرام وہ سب کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام بشر تھے. اور یہ جو صدری نقطہ، یہ جو وہ شیطان ہے نا لوہے والی سرکار جبل، اس کا بھی یہ صدری نقطہ ہے اور دیگر کا بھی، یہ نبی کو بشر یا اللہ نے کہا یا رسول نے کہا یا شیطان نے کیا بات، تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اچھا جی، ہل ہاد اللہ بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر بشر مثل تمہارے، کوئی پیغمبر نہیں نبی نہیں ہے. افتعتون السحر، اس مقام کو سمجھنا ہے بہت مشکل مقام ہے، اور آپ توجہ کریں گے تو بالکل آسان ہوگا. اب افتعتون السحر، کیا آتے ہو تم سحر کو؟ کیا مطلب افتعتون کا معنی؟ افتصدقون للسحر، کیا تم تصدیق کرتے ہو سحر کی؟ سحر کے دو معنی ہیں، ایک جادو اور دوسرا سحر بمانا الکذب، جھوٹ. کیا جھوٹ کی تم تصدیق کرتے ہو؟ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ایک دوسرے کو کہ تمہیں پتہ ہے کہ محمد رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی تم اس کے بعد اس کی بات کو قبول کرتے ہو، یہ جان بوجھ سمجھ کر کہ یہ نبی نہیں تو کچھ تو عقل کرو، یہ کہتے تھے. افتعتون السحر وانتم تبصرون، اور تم جانتے ہو، بصیرت سے تم جانتے ہو اس بات کو کہ انہو طاہر، اس بات کو تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ طاہر ہیں. آگے آ جاؤ، بل پر درمیان والی کو بل، وہ علیم کے آگے بل کھل ہے، وہ دیکھو اندر بل، یہ بل ترقی کے لیے بل کے کہتے ہیں. قالو بل کے کہا انہوں نے اضغاث و احلام، پراگندہ خیالات ہیں. بل پھر ترقی کے لیے بل کے افتراء ہو، کس نے کھڑ لیا ہے قرآن کو؟ بل پھر ترقی کے لیے بل ہو شاعر، بل ہو شاعر، بلکہ وہ شاعر ہے، بلکہ وہ شاعر ہے. کتنے بل آ گئے؟ پہلے انہوں نے کیا کہا؟ بل، پھر بل، پھر بل، اور پہلے بل سے پہلے کیا ہے؟ افتعتون السحر. کتنے الزام لگا رہے ہیں؟ نمبر ایک جادو، نمبر دو اضغاث و احلام، پراگندہ خیالات، وہ خواب جو آدمی کے معدے کی خرابی کی وجہ سے آتے اور وہ ان کی کوئی تعبیر اور تفسیر نہیں ہوتی. اضغاث و احلام، پھر بل، جس نے کھڑا ہے ہیر بال وہ شاعر ہے, یہ میٹنگ ہو رہی ہے اور تب سے ہو رہی ہے, اب ذرا ترقی سمجھ رہی ہے. پہلے کہتے ہیں مجرد پہن کے کہ یہ شہر ہے جادو ہے, پھر سوچتے ہیں یار جادو تو دلکش ہوتا ہے, جادو میں بھی دلکشی ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ مہارت ہوتی ہے, کچھ علم چاہیے. یہ جادو نہیں ترقی کی, جادو میں تو کیا ہے جادو پھر بھی دلکش ہوتا ہے. اس کے کلام میں دلکشی بھی کوئی نہیں, یہ اضغاط و احلام, یہ پراگندہ خیالات ہے. اور ایسے خواب اینڈ ڈراؤنگ, جس طرح آدمی خواب میں اور مختلف چیزیں دیکھتا ہے کئی قسم کی, جب مزاج خراب ہو تو خواب ایسے نظر آتے ہیں ان میں دلکشی بھی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں پراگندہ خیال, پھر خیال آیا پراگندہ خیال, پراگندہ خیال بھی غیر اختیاری ہے, خواب اپنے خیال سے نہیں آتے وہ غیر اختیاری ہے. کہتے ہیں کس پھیرا ہو, بلکہ اس نے افترا کیا ہے, اور افترا کا تعلق ہے قسم کے ساتھ, جان پوچھ کر اللہ پہ جھوٹ بولا ہے. یہ اس سے بھی ترقی کی. پھر کہتے ہیں اس کا افترا اللہ تعالیٰ پر کے ساتھ خاص بھی نہیں, بل ہوا شاعر, بلکہ اس کا سارا پروگرام ہی کیا لکھے. شاعر وہ ہوتا ہے نا جو صرف زمین و آسمان کے کلامے ملاتا رہتا ہے اور سوچتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ غالب کا ایک شعر ہے لفظ تو مجھے بھول گئے بھارت, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب منکر نکیر میرے پاس آئیں گے نا تو میرے کفن میں میرے محبوب کی تصویر رکھ دیں, میرے کفن میں میرے محبوب کی تصویر رکھنا. منکر نکیر جب آئیں گے میں مجھ سے پوچھیں گے مر ربوں کا, میں وہ تصویر سامنے کروں گا اور میں کہوں گا کہ اتنی خوبصورت جو اتنی خوبصورت تصویر جس کے سامنے ہو اسے رب کا دھیان کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسا سوال کرتے ہو, مجھے تو چین بھی نہیں ملا, میں ساری زندگی محبوب کے ساتھ مشغول رہا, مجھے نہ رب کا پتا ہے نہ نبی کا, میں معذور ہوں. اور ساتھ اگلے مصرے کا وہ معنی کرتا ہے, وہ اگلا مصرا کہتا ہے کہ میری قبر پہ گلاب کے گلاس رکھ لینا, جب فرشتے میرے محبوب کی تصویر کو دیکھیں گے اس کے حسن کی تاب نہ لا کر وہ بے ہوش ہو جائیں گے, اور پھر میں قبر سے نکل کر وہ گلاس جو گلاب والا ہوگا فرشتوں کے منہ پہ چھڑکاؤ کروں گا اور وہ اس کو ہوش آئے گا تب واپس جائیں گے. یہ ہے شیر, اور شیر اب یہ خیالات ہے کمپوٹیشن, یہ نہیں پتا کہ جب فرشتے آئے تو اس وہاں بنے گی کیا, تیرے محبوب کی تصویریں باری چلے گی. یہ ہوتا ہے کیا خیالی پروگرام, شاید اکثر کسی طرح ہوتے. اور شاعری میں سب سے بڑا مبالغہ آرائی اور جھوٹ کی ضرورت ہوتی ہے. دنیا دار کا جتنا بڑا جھوٹ بولو گے اتنا بہترین شعر بنے گا. تو یہ شاعر جو کہا انہوں نے کہا کہ محمد کی باتیں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح ہیں, یہ سوچتا رہتا ہے اور سارے خیالی پروگرام. تو اب ترقی سمجھے, ترقی جائے پہلے شیر کہا, پھر اس سے ترقی کہتے کہ شیر میں دلکشی ہوتی ہے, شیر میں بھی کیا ہوتی ہے دلکشی, اور وہ بھی ایک قسم کا علم ہے. کہنے لگے نہیں یہ شیر نہیں بلکہ پراگندہ خیال ہے, جن میں وہ دلکشی بھی کوئی نہیں, ظاہر بھی ان کا خوبصورت نہیں. پھر جب یہ کہا پھر اس سے ترقی کہتے پراگندہ خیال غیر اختیاری ہے, اور کہتے ہیں اس نے جان پوچھ کر اللہ پہ افترا کیا ہے کرا ہے, اور کس کے پھر ترقی کی. ترقی کرتے کہتے ہیں اس کا افترا اللہ کے اللہ تعالی کے ساتھ خاص نہیں, بل ہوا شاعر جس کی ہر بات ہی خیالی ہے اور ہر بات ہی بام و گمان پہ گزری ہے, جس کی کسی بات کی بھی حقیقت نہیں. تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اب ذرا توجہ فرماؤ. اب آؤ کال عربی کا, یہ سورت کا دعویٰ. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین خفیہ میٹنگیں کرتے ہیں اور خفیہ میٹنگوں کے میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادو کر رہے ہیں, یہ شاعر ہے, یہ اس کا جو کلام ہے یہ اضغاث و احلام ہے, یہ سارے قسم و قسم کے الزام لگا رہے ہیں. یہ کیوں لگاتے ہیں؟ یہ سارے بہتان اور الزام لگانے کی وجہ یہ ہے کہ کہ میرے پیغمبر نے مسئلہ یہ بیان کیا ہے ربی یعلم القول فی السماء. تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ سارے بہتان کیوں لگائے؟ بیچنے کیوں ہو رہی ہے؟ الزامات کیوں لگ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے جس نے قسم و قسم کے برے برے لقب دیتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے قال ربی یعلم القول. کہ میرا پیغمبر مسئلہ یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ ہی ہے عالم الغیب، اللہ ہی ہے سبھی. مسئلہ سما کی وجہ سے سارے فتوے لگا رہے ہیں، مسئلہ سما کی وجہ سے اور مسئلہ علم غیب کی وجہ سے. یہ کبھی کہتے ہیں جادوگر رہے، کبھی کہتے ہیں شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں اغلاس و عالم ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ. کیوں؟ قال جل کے دعویٰ صورت، دعویٰ صورت کیا؟ ربی یعلم القول، میرا رب ہی جانتا ہے، القول بات، السمائے آسمان میں بھی، الارض اور زمین میں بھی، بہوت سبی العلیم، اللہ ہی ہے سننے والا اور کوئی نہیں، اللہ ہی ہے جاننے والا اور کوئی نہیں. او مولویوں، مسئلہ سماج کی وجہ سے یہ فتوے لگ رہے ہیں. حال کیا ہوتا ہے؟ اس وقت تو وہ کہتے ہیں شاعر ہے، فلاں ہے، آج کہتے ہیں مماد پیے اوسلی ہے، پنج پیری ہے، صحابی ہے، اور عذاب قبر کا منکر ہے. الزام ہے کہ نہیں؟ عذاب قبر کا منکر ہے. حیات تن نبی، کوئی مدد کہتا حیات تن نبی، حیات تن نبی کا منکر ہے، حیات انبیاء کا منکر ہے، اور یہ اکابر بزرگوں کو نہیں مانتا. ان کے الزام بھی دیکھو، آج کے الزام بھی دیکھو، بالکل سیم ٹو سیم ہوئی. یہ قرآن کے معنی اپنی طرف سے کرتے ہیں، اس طرح ہو وہ کہتے ہیں لفظ اپنی طرف سے بناتا ہے، یہ کہتے ہیں معنی اپنی طرف سے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ شاعر ہے، یہ کہتے ہیں یہ پاگل ہے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں، سارا ان کا پروگرام، ان کی دعوت ہی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں یہ شاعر ہے، اور یہ کلام اس کا شیر ہے، اور یہ کہتے ہیں یہ عنایت اللہ شاہ سے پہلے آدمی کوئی گزرا اس مذہب کا، اور وہ دوسرے پہلے کہتے ہیں نہ دوسری سے پہلے آدمی کوئی گزرا اس مذہب کا. سارا ایک طرح کے بےمان، وہ بھی الزام لگاتے ہیں. یہ بھی مسئلہ کیا ہے؟ الزام کیوں لگاتے ہیں؟ کہ پیغمبر نے بھی مسئلہ بیان کیا، جاننے والا بھی اللہ اور سننے والا بھی اللہ. آج پیغمبر کے بارے میں بھی بیان کرتے ہیں، سب کچھ جاننے والا بھی اللہ اور سننے والا بھی اللہ. معلوم ہوتا ہے جو کس مسئلے پہ ہے وہ نبی کا سچا وارث ہے، کس مسئلے پہ، اور جو فتوا لگانے والے ہیں وہ ابو جہل کے سچے وارث ہیں، اور جو اس سے ہمیں، ہم پہ فتوا لگاتے ہیں اور ہمارے اس مسئلے کے خلاف الزامات اور الزامات دیتے ہیں وہ ابو جہل کے روحانی اولاد ہے. اور قال ربی یعلم والا مسئلہ بیان کرنے والا امام الانبیاء کی روحانی اولاد. تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اب ذرا دیکھو، قال ربی، کہا میرے پیغمبر نے، سارے القام قرآن یوں کر دے، مشرے کے پلے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے. قال ربی، کہا میرے پیغمبر، ایک عبارت لکھ لو، لکھ لو، میرے پیغمبر کو یہ برے برے لقب اس لیے دیتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا ہے، پیغمبر نے کہا ہے ربی یعلم القول فی السماء والارض، کہ میرا رب ہی جانتا ہے بات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، وہو السمیع. سمیع میں اثر ہے یا نہیں؟ کیا معنی؟ اللہ سننے والا ہے، اللہ ہی سننے والا ہے، اللہ ہی جاننے والا ہے. یہ اثر میں بتا چکا ہوں آپ. اب آگے آؤ، ماں آمن قبل ہوں، وہ کہتے کیا ہیں؟ الجا تین آیا دل لیا ہمارے پاس نشانی کما ارسل الاولون جیسا کہ بھیجے گئے پہلے. مثال کیا مطلب؟ جو پہلے جیسے کن ناکا تھے وجدل فیضا جیسے پہلوں کے معجزے ملے. وہ حضرت صالح کو اونٹنی ملی تھی اور حضرت موسیٰ کے بارے میں ہم نے سنا ہے بزرگوں سے, مدینہ کے یہودی بزرگوں سے, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چمکتا تھا, ڈنڈا صاف بن جاتا تھا. تو اس طرح کا ماحول سے لا جو پہلے نبیوں کے معجزات تھے نا, اسی ایسا کوئی معجزہ دے رہا. اور وہ معجزہ کیا ہے؟ وہ بنی اسرائیل میں جو پڑا ہے, بنی اسرائیل میں تیرا سونے کا گھر, واہ, سب کے بھی زمین سے چشمہ جاری ہو, تو آسمان پہ چڑھ جا, یہ الٹے سیدھے سوال. کما ارسل الاولون آج والے کس کی طرح کہتی؟ علم غیب کا لفظ ہو, عطائی کا لفظ ہو اور نبی کے لیے نبی ہو, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تب مانیں گے. عطائی کا لفظ ہو اور نبی کے لیے نبی ہو, تب مانیں گے. اور قادیانی کیا کہتا ہے؟ کہ نبوت کا لفظ ہو, عروضی کا لفظ ہو دلی کا اور نبی ہو, تب مانیں گے. دلی کا لفظ ہو اور نبی ہو, تب مانیں گے. لا نبی بازی نہیں مانتا, یہ میرے خلاف نہیں. کیوں؟ لا نبی سے مراد نبی کو ختم کرے, یا نبوت حقیقی کی نبی ہے, عروضی کی نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں لا یعلم من فی السماوات, علم غیب کو ختم کرے, ذاتی اور عطائی, یہاں ذاتی کی نفی ہے, ہم عطائی کے قائل ہیں. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ لا تسمی الموتا, سما دو قسم کا ہے, سما مطلق اور سما ناپے, یہاں سما ناپے کی نفی ہے, ہم سما مطلق کے قائل ہیں, ہم نہیں مانتے یہ. اور تم لفظ دکھاؤ عطائی کا, تم لفظ دکھاؤ عروضی کا, تم لفظ دکھاؤ سما غیر ناپے کا, تو لفظ دکھاؤ قبر کا لفظ ہو, نبی کا لفظ ہو, سید کا لفظ ہو, قرآن کی آیت ہو, یہ مانیں گے. اللہ فرماتے ہیں ان پیمانوں کو کہو, میرے پیغمبر ہم نے جو معجزہ آپ کو دیا ہے نا قرآن والا, یہ سب سے اعلیٰ معجزہ ہے. اور یہ جو مطالبہ کرتے ہیں نا ذاتی یاد, واہ واہ, اسی نے کامے کر دے دیکھا ذاتی یاد, کہ ہاتھ کم کے سب پاوے جنڈا سانپ بن جائے. بتایا یہ ایسے پیمان ہے, اگر یہ معجزہ پیر کر بھی دینا مان کے جانتے پھر بھی کوئی پھر بھی نہیں مانتے. یہ صرف سوال ایک ہوتا ہے بطور استرشاد کے, ایک ہوتا ہے بطور انعاد کے. ان کا یہ مطالبہ استرشادی نہیں ہے بلکہ انعادی ہے اور ضد والا مطالبہ ہے. اس لیے فرمایا ما آمنت قبلہم, نہیں ایمان لایا ان کے پہلوں نے بھی, اس لیے آپ ہی پریشان نہ ہوگا کہ فلانا لفظ ہو کہ فلانا فلاں ہو. اس کا جو سیدھا سیدھا قرآن آئے گا اس کو مان لے, لا جعلن مطلق کی نبی ہے نہ ذاتی ہے صحیح دونوں کی, اس کو مان لینا. لا نبیا میں جن سے نبوت کی نبی ہے نہ بزرگوں, اس لا نبیا جن میں عروضی ہے ہی کوئی نہ, تیرا تیرا بنایا ہوا عروضی کوئی ہوتا بھی صحیح تو لا اس کو بھی اڑا دیتا. لا نبیا بازی یہ جن سے نبوت کی نبی ہے نہ, لا سکنل موتا بھی لا بیل پہ داخل ہے نہ بزرگوں, بیل پہ نہ جملہ بیلیا ہے اس پہ لا داخل ہے مطلق کی نبی ہے نا, ان کو یہی وہ کہتے ہیں لفظ لفظ. اگر لفظ دکھا بھی تو یہ تو ایمان ماننے والے نہیں, ماننے والے ہوتے تو کسی سے مان لیتے, مجموع سے کل اتنا کل بادل ڈالے گا, ہاں کسی سے مان لیتے, صاف آیات سے مانتے, لیکن یہ ماننے والے نہیں. آج بھی وہی مطالبے, ہاں بھائی, ما آمنت قبلہم, نہیں ایمان لایا تھا پہلوں نے, من کریا دل بستیوں سے, آنک نہا کسی بستی والے نے, ہم نے ہلاک کیا ان کو, اپا ہوں یو بنور, تو کیا یہ ظہور موجودات پر ایمان لے آئیں گے؟ نہیں لاتے, یہ بھی نہیں لائیں گے, پہلوں نے بھی نہیں لایا. وما ارسلنا قبلک, یہ ان کا